مدنی ماحول کے قریب کیا جائے. یہ تو اس سے بھی ٹف, تو بھی آج کل کی عیسائی بہنیں تو بہت جلدی. اچھا, اور بھائی اور ابو میں بھی بہرحال اپنائیت ہوتی ہے, ترکیب آسان ہوتی ہے. ساس اور نند یہ تو واقعی یعنی کہ مسئلہ کشمیر ہے, اس کو حل کرنا بہت مشکل ہے مگر ناممکن نہیں, کیونکہ ساس اور نند جو ہے وہ اپنی بہو یا باوچ کو پہلے ہی سے اجنبی یا سمجھتے ہیں کہ یہ پرائے گھر کی ہے, پرائی ہے, اور اس کے سامنے بھی بیچاریاں بول دیتی ہیں اور چھپ چھپ کر کانا پھوسی کریں گی, اس کو وہ دیکھ رہی ہے اور یہ کانا پھوسی کر رہی ہے ساس اور نند, تو اس لیے وہ بیچاری کڑتی رہتی ہے اور ترکیب بن نہیں پاتی. ذرا کچھ بیماری ہوئی گھر میں تو کانا پھوسی میں کرتے ہیں کہ اس نے جادو کر دیا ہے, اور اس کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ بولتی ہیں کہ جادو کر دیا, یا کوئی موڑا چوڑا کاغذ تکیے کے نیچے سے نکلا, چاہے بچے نے ڈال دیا ہو یا کچھ بھی ہو, تو بولیں گے یہ دیکھ تعویذ نکلا, اور کسی عامل کو دکھا اس نے بول دیا یہ تعویذ ہے, تو گئے کام. تو ساس نند کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے, آپس میں ایک دوسرے کی بہت دل آزاریاں کرتے ہیں. تو اب ایسے میں سمجھدار بہو جو ہے, ایک تو وہ اپنے گھر سے جہیز میں قفل مدینہ لیتی جائے, نہیں ابو بھی کہا قفل مدینہ دیں گے, مجھ سے لیتی جائے قفل مدینہ. اذکر اللہ جل جلالہ عم نوالہ وجل سبحانہ, مطان سب کو عطا فرمانا. سالہ قفل مدینہ نے بیان کا رسالہ چھپا ہوا ہے, اس کو غور سے پڑھ لے اور یہ ذہن بنا لے, یعنی میری طرف سے قفل مدینہ ملنے کی صورت عرض کر رہا ہوں, تو رسالہ پڑھ لے یا کیسٹ بھی ہے قفل مدینہ کا بیان کا, یہ اچھی طرح سن لے اور اپنا ذہن بنا لے کہ ساس اور بہو مل کر پٹائی بھی کریں گی میری, وہ خود چیخ نکلی تو نکل جائے, میں نہیں چیخوں گی, نند پٹائی کریں گی مل کر, اور ساس میں ساس کا بیٹا بھی شروع ہو جائے گا مجھ پر, تب بھی چیخ خود نکلے تو نکلے, میں نہیں چیخوں گی. اس وقت قفل مدینہ ٹائٹ لگا کر جائے, ایک دو بار اگر پٹائی بھی ہو گئی, بولا بولی تو ہوتی رہے گی کہ تو نے نمک کیوں زیادہ ڈال دیا تو چینی کیوں کم ڈالی, آج مرچ تو نے جان بوجھ کر زیادہ ڈالی, ہم سب کے منہ جلا دیے اس لیے نا کہ ہم کھا نہیں سکے, یہ ستا دی بہت ہے, یہ کرتے رہیں گے آپ سے, لیکن آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ بالکل نہیں الجھے, اور اگر چینی زیادہ پڑ گئی یا نمک کم پڑ گیا تو فوراً ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں کہ بے خیالی میں ایسا ہو گیا, آئندہ انشاءاللہ میں احتیاط کروں گی, امی معاف کروں گی. جس طرح اپنی ماں کو آپ ماں سمجھتی تھی نا سمجھو, اس طرح اب اس کو ماں سمجھنا ہے, اب یہ ساس آپ کی ماں ہے نند آپ کی بہن, یہ ذہن بنا کے انشاءاللہ آپ رہیں گی نا تو آہستہ آہستہ فاصلے سمٹ جائیں گے. اسی طرح ان کو آپ بزرگان دین کی حکایات سنائیں, کیسٹیں کوشش کر کے سنائیں, بیانات کی رسالے پڑھ پڑھ کے سنائیں, فیضان سنت کا درس دیں, درس دیں, اور یہاں سے جو بھی تکلیف پہنچے بس یہ اگر اس میں کامیاب ہو جائے نا, کامیابی بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں. اگر میرا رسالہ آپ غیبت کی تباہ کاریاں پڑھ لیں, غیبت کی تباہ کاریاں, اور اس کو اگر یہ آپ کو اللہ کرے کہ حفظ ہو جائے, اس میں اس طرح کے بہت سارے مطلب غیبت کے قبائح بیان ہوئے, غیبت کے الفاظ بھی لکھے, تو آپ کو جو بھی تکلیف پہنچے بس آپ میکے میں اس کو بیان نہ کریں. میکہ جو ہے نا یہ مورچہ, آپ کو بھلے وہاں سے شفقت ہی ملے گی, میکے میں شفقت ملے گی, لیکن بعضوں کا وہ شفقت جو ہوتی ہے اس میں زہر گھلا ہوا ہوتا ہے, غیبتوں کا زہر, تہمتوں کا زہر, بدگمانیوں کا زہر, اشتعال پیدا کرنے کا زہر, یہ زہر اس شفقت میں گھلے ہوتے ہیں. یہ سمجھو آپ کو میکہ جو دلاسا دے رہا ہے نا, اس کی مثال ایسی ہے کہ بکری عید میں شاید دیکھا ہو کسی نے کہ وہ خوراٹ گائے ہوتی ہے نا, وہ چارہ بھی دکھاتے ہیں تو ساتھ میں اس کو بچ بچ بچ بچ کر کے وہ ٹانگوں میں رسیاں ڈال کے پونچھ پکڑ کے اچانک ایسا اس کو وار کر دیں گے چاروں کھانے چت کر دیں. تو یہ آپ کا میکہ آپ کے لیے قصائی کا رول ادا کر رہا ہے کہ آپ کو یہ تہمتوں کے اور مظلومیت کا احساس دلانے کے زہر آپ کو دے رہا ہے, تو مظلوم ہو بس, حالانکہ زبان تو تمہاری بھی وہاں ہو سکتا ہے چلی ہو, تو میکے میں اگر یہ بیان کریں گے اور آپ سے رہا نہیں جائے گا, آپ سمجھیں گے امی دلاسا دے گی, امی دلاسا دے رہی ہے, لیکن ساتھ میں تم نے چوڑیاں پہنی تھی, انہیں یوں جواب نہیں دیا, تیرے منہ میں مونگ بھرے تھے, بول دیتی تو بھی یوں, یہ تو یوں ہے, ایسی ہیں, میں جانتی ہوں, دو بہو ہیں ان کی, دونوں کے ناک بدم کر رکھا ہے ان لوگوں نے, جادوگرنیاں جادوگرنیاں, ہم پھنس گئے یہاں کر. تو ساس و نندوں کے آپ کی امی شفقتوں بھرے لیکچر جو ہوں گے نا, جو آپ شفقت ہوں گے, یہ ہے. اس طرح ان سے تربیت لے کر جب آپ فائرنگ کریں گی نا سسرال میں, تو آپ کا گھر ٹوٹتا چلا جائے گا, اسی طرح طلاق کی نوبتیں بھی آتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, تباہ ہو جاتے ہیں گھر. تو اس لیے میکے میں فریاد نہ کریں, دعا کرتی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہیں. بعض سسرال والے اتنے نادان ہوتے ہیں کہ اگر بہو مسلح پر بیٹھ کر کچھ ورد و وظائف پڑھے نا, تب بھی بولتے کہ یہ منتر پڑھتی ہے, جادو کرتی ہے. دیکھو مسلح سے ہٹتی نہیں ہے, پڑھتی رہتی, ہم کو کوسنے دیتی ہے, دعا کرو گے تو بولے کوسنے دیتی ہے, بد دعائیں دے رہی ہے, ہاتھ اٹھا کر کبھی سے لگی ہوئی. تو ایسے اگر معاذ اللہ آپ ایسی جگہ پھنس جاؤ تو وہاں ان کے سامنے مسلح ہی مت بچاؤ, اپنے فرض نوافل جو پڑھا باقی ورد و وظائف پڑھنے, تو ایسے موقع پر پڑھیں گے ان کو سب, تاکہ ان کو بیچاریوں کو بدگمانی ہو. تو کوشش کریں گی تو انشاءاللہ اس طرح اپنے سسرال میں بھی مدنی ماحول بن سکتا ہے. اب میں تھیوری ہی دے سکتا ہوں, اس تھیوری کو پریکٹیکل جب آپ کریں گی تو آپ کو اور بہت کچھ انشاءاللہ اس میں مزید راہیں ملیں گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلوا علی الحبیب.